الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنجيناكم قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جزاك الله خيرا التخفيف والإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. دا سورة الأعراف دے نہم سفارہ دا آیت نمبر 140 یوسل سلیختم نمبر آیات دے ننی سبب کی خلاصہ دا ذکر کی موسیٰ علیہ السلام دے بنی اسرائیل توئی غیر دا اللہ نظر تاسو رب الہ ولٹوما اور تاسو خو اللہ ورکڑی بقبل زمانے دا خلقو باندی تاسو اغزان تر آیات کئی کنا جی اخلاص نکوئی دا پیراؤنیانونا تاسو تبین اکر عذابون رسول بچیان بے در وجل جون بے در جوندی پر خو دے پدی کس تاسو دا پارا لی امتحان دے او مونگا وعدا غستی وعدا موسیٰ علیہ السلام و سلام دیر شپی اغا فرکلی فعلس نور سران و فرش و وعدا درب سولیخ شپی چکل موسیٰ علیہ السلام راغی واپس و نقفل رور حارون علیہ السلام چکل اتلو نقفل رور توی جتا قائم و مقام شدما پا قوم کی او اصلاح کوا او دا پسا جانو پلار پسی مور پسی کی گا وست تفسیر. قال اغیر اللہ وانتو اول قال اغیر اللہ موسیٰ علیہ السلام اغیر دلانا ابغیکم الہ زولتم ستغفر بل الہ وهو فضلکم او غتازو ورکڑی علی العالمین فزمانی دا مخلوقاتو باندی یعنی اقفل زمانہ کی جکما خلق و تاسو باغیبان دی اللہ ورکڑی بیام تاسو شیخ وارائی ولی دا سکار کوئی بسور انعام 14 نمبر آیت کے دغشان تیوریو قل اغیر اللہ اتخذو ولیا ورطویا جزول اٹوما زول سم غیر دا اللہ نبل سوگ دوست بلیلا بیا 164 نمبر 114 نمبر آیت کیوئے اب غیر اللہ ابتغی حکما اے غیر دا اللہ نزبل سوگ پیسلکن وگر زمان 164 نمبر آیت کیوئے غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء غير الله نزب الرب ولا توما رب دهار سجين دلتوي غير الله أبغي كل إله غير الله نزب الإله وغير زوما لا تول رجمك لقد أبريانو نار رسالة يا رسول الله ننزا سموايا چاو ایناری رسالت تورت ویا غیر اللہ و اتخذو ولیا غیر اللہ نزور بلسک ولی ولی سما بیا بغیر اللہ ابتغی حکما غیر اللہ نزور پسلکن ولکما غیر اللہ ابغی ربا غیر اللہ نزور رب ولکما دلتا غیر اللہ ابغی کمیلا غیر اللہ نزبل حاجت روا ولٹو مام رب کی دما دا یو الہ دے تاسو ما بانی ما تا دا خبر کوئی جمولے و الہ مجھوڑ کا مکو الہ شیخو وو فضلکم او دا اللہ تاسو ورکی علی العالمین دا زمانی دفل مخلوقات باندی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ كَلَشِمُنْغَ أَخْلَاسْ لَيْتَاسُ يَنْيَا وَقُرَ آيَاتِ كَيْزَانْتَكَنَا مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ هَذَا فِرَعُنْيَانُنَا يَسُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ رَسَوَلْ بِيْتَاسُ تَعَنَا كَرَ عَذَابُنَا دَرْزُرْ عَلَى عَذَابُنَا يقتلون أبناءكم وجلب زمن عن استاسوا ويستحيون نساءكم جواندين بيبري خودلين ونستاسوا وبسرين ذكر في شبا دغا وقتي دي خبزانو ننان من هزار ما شمان وجدهو دوم رقت لعامي كريو وَاللَّهُ وَرْلَ مُسَىٰ پِدَا كَوُو قَدَا دِيرَ مُوَجِ خَاقَ مُسَىٰ لِي سَلَامَ وَرَ اللَّهُ پِدَا كَرَيُو وَفِي ذَلِكُمْ اَوْبَدِيكِ اسْتَاسُدَ فَرَا بَلَاءُ الْإِمْتِحَانِ مِنْ رَبِّكُمْ لَتَرَفَ دَرَبِ اسْتَاسُنَا عَزِيمٌ لِي وَوَعَدَنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً مونگا وعدا وستی وعدا موسیٰ علیہ السلام نا دیر شپی وسبین زم واقعہ دا دیزائن شروع شوا دا دا 154 نمبر آیا تا پوری دا واقعہ ذکر کی دا لگا اجدا دا فجی کی بیان دا سبب دا فضیلت دا بنی اسرائیلو چی دی بنی اسرائیلو تا فضیلت پا سبان دی میناو شویو ذکر کئی وواعدنا مونگا وعدا غسلوا موسیٰ علیہ السلام نا 30 لیلتا الاردیر شپی دیر شپین دی وعدا غسلوا یعنی مونگا طویلیو چی راشا او تارا دا کتاب در کوما دا کتاب دا کولو دا پارا لارکو ہی تورتا پس سور بقره کی ذکر کئی تی سولیخ شکولم بوله و دلتا وی دیر شو ورپسی رستا زیگی بیاد سولیخ وی دا اولی دی یو زیگی دیر ذکر شویدی چو آدا غزی و مونگا دا موسیٰ علیہ السلام نا دیر شکی جواب داده چی دا سور مکی دی او سور بقره مدنی دا نو موسیٰ علیہ السلام اول تلی و دیر شولا و بیا اللہ تعالیٰ سولیخ شپی کری نو زکا رستانی صورت کی چی آغا مدنی دے سولیخ وردی پردی کرشوی دی نو مستار زلات و سلام فکلت لو کوہی تورتا نو خفل غرور حارون علیہ زلات و سلام لدن مشر و دیر نسوار نسکالا آغا تے ہوئے جتا زمان پا زیبان دی مقرر شا او تا دی خلقو دا درس و تدریس کوا خلق دا نوران نشی موتا تم خون کئی جتم چرتا زین و زان پا دی قائم مقام پریلا چرتا بلا تی دی خلق خراب نکی حق پرست سڑے نو موسی علیہ السلام چې زینو خپل ورور هارون علیہ الصلات والسلام هغه پریخو دو قائم مقام. نو الله رب العزت موسی علیہ السلام تا وفرمایل چې راشه دیر شولا وواعدنا مونگا وعدا غستیوا موسا دا موسا علیہ السلام نا تلاتین لیلتا دیشتی و اتممنا بی عشرین او پرکل مونگا دیلرا پلسو نورو باندی دا لیلتا ذکر شده ایام اولی نده ذکر کرده لکا تلاتین ایاما ولی لیلہ ذکر کرے اشپے ولی ذکر کرے دا عالمان جواب کئی خصوصا علامہ قرطبی رحمہ اللہ چی دلت الآیہ ایضا علا ان التاریخ یکون بی لیالی بدون الایام دا تاریخ تعلق دا لیالی سر دے دا شپو سر دے دا ورز سر ندے او دا شپچ کم دا دا اصل دا پا اعتبار دا ورجی سرا نو دلتا ذکر لیلتن ذکر کو شپا اصل دا تاریخم پا شپکی بدلی نو دیو جن شپا ذکر شوا ورجی ذکر نکرا وی سلاسین لیلتن دیر شپی وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ أَفْرَكِ مُنْغَ دِلَرَ فَلَسُ نُورُ بَانْدِي اشارت دیتا دا چه موسا تا درش کول راغلے وی وگر اختیار ستان نچلی گی دا موایا چه بس درش و پرکو منانا اختیار من یو اللہ دے اختیارات دا اللہ پلاس کی دی نسولی فکری اللہ سردی نوری سیوا کی اختیار من یو اللہ دے فتم میقات ربه اربعین لیلہ فرشوا فرشو ملاقات در افل صلیخ کو کی صلیخ کے ملاقات وشو صلیخ کو لتلعو چلی لتلعوم تم شکلا قرآن لذین صلیخ رجی ورطاو باسا کتاب را تلو کتاب زکا ولولا کتاب را ولولا سوالیخ شپی سار شیعونو تم زی وڈکی درسونا شروعی لارشا سوالیخ شپی درس وکا چه قرآن زدکی نو دا درش و سوال پیدا کیو دی درش ون ولی سوالیخ شپی وجه صدا علیمان جواب کئی مفسرین ذکر کئی چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام دیرش روجی ونی ولی نو پاقیر وقت کے مسواکو وہو دا خلی اغا کم براس چیو اغا خوشبو دا روجدار خوشبو اغا اللہ رب العزت و ایمات دیر زیادتا فقر دا مشکو دا برنا دا غی اغا براس اغا ختم شو نو چه آغا ختم شو نو اللہ فرمائی چه لس نوری سوالیخ شوی یادا چه ملائکو مطالبہ وکڑا موسیٰ علیہ السلام مسواک وکو دخلی آغا براس ختم شو ملائکو مطالبہ وکڑا چه اللہ رب العزتا لدے موسیٰ علیہ السلام لدے خلی تا براس تا تخم پا مون من دیر خیشتا لگیدو دا مسواک وکو آغا ختم شو خوشبو نوز دا لگی سار کا چی مونگا دا دے براس نا نور خونو آخلو یا دا وجہ واللہ و آلم یا اللہ سار کا و صلیخ شکو تے رسولے ہو برمائی فتم مقات ربی فرشوا وعد در افل ملاقات در افل اربعین لیلتا صلیخ شکو صلیخ شکو وعد فرشوا وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام میقات هر آغا وقت وی چاگی وقت معلومی او وقت چی کم دے وقت فی وقت معلوم دا آن دے او میقات معلوم وقت وی وقال موسى موسى علیہ السلام لأخي أقل ورتا هارون علیہ السلام دے اخلفونی فی قومی قائم مقام شدما فقوم کی قائم مقام شدما فزیبان دی ونسا زما فقام کی یعنی زما فقام کی قائم مقام شا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی دیو چیتا زمان ادا سی لکا حارون چیتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو آغا چی پریخے ہو او خلق بے اختلاف پیدا کرے ہو نو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ذکر کئی جیتا با زمان رستا پاتی کیئی اوستا وقت کی بدا خلق بیا اختلافات جوڑائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دوری کی اغدین قرشو بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغدین خلافت را گیا غم ختم شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا گیا غدیر ایک ہو ہر طرف کا بے نظر ساتو چھلک دا پتنی غلی غلی پٹی پٹی شروعی لمسی کی دیخو چاک کارا سر نشو پرتکوالے کرچی اغل آرو رسخت شو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نو آگا دیر دزنان انتہائی صادق کو نو آر سڑے و ترشتن اکارے دو نو داغی وزینا آگا پتنی را کارا شوی تکل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نو بیا پتنی بیو پر حتی رسی دلیوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی چه تبا زمان پا منزل دا حارون علیہ السلامی اغدی سنگا موسیٰ علیہ السلام پریخی و خلق بے اختلاف پیدا کو نورتوئی حارون اے حارونا اخلفنی تقائم مقام جوڑشم تقائم مقام جوڑشم فی قومی زمان پا قوم کی زمان پا قوم کی قائم مقام شم و اصلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین مور پسی کی گا پالا را دوران کارو موسیٰ علیہ السلام تا معلوم وان جوران کارشتا قارون دے حامان دے سامیرے بیدین ملا دے جیو بورانے جوڑے نواسنا چرتا دیونا نظر واننے خیال پکوا او چرتا دری بیدین ملا مسلو تا سوکری ندی وردا بیدین ملا دے ددن زان ساتم نورتوئی ولا تتبع مور پسیکی گام سبیل المفسدین پالا رد پسادیانو پسیم یا قال اغیر اللہ ابغیکم ویویل جی غیر دا اللہ نزولتوما الہا بل الہا وہو فضلکم اغتاس لغور والدر کرد علی العالمین فزمانی دفر مخلوقات باندی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ كَلَشِمُنْغَ أَخْلَاسُ لَيْتَاسُوا مِنْ آلِ فِرَعُنَا دَ فِرَعُنِيَنُنَا يَسُومُونَكُمْ رَسَوْلِتَاسُ تَعْسُوهُ الْعَذَابُ نَكَالَ عَذَابُنَا يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَجِلِ زَمَنَا أَنْسَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جُوَنْدِي بِقَدَرِ وفی ذالکم فجیستاو دفر بلا امر ربکم امتحان دے دتر بدر استاس نعظیم لی وواعدنا موالا غستوا موسیٰ دموسیٰ علیہ السلام نا سلاسین لیلتا اغدیرش پی واتممنا مغفر کو عیدرا بعشرین فلسنور سرا فتم میقات ربیه نفرشو فرشو اغا وحد ملاقات درقل اربعین لیلتا صلیخ پی وقال موسیٰ وموسیٰ علیہ السلام لی اخیه اقفل دا بیزتا